राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 9:30 बजे मुंबई में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आप अगर कर्मों के तत्व को जानना चाहते हैं तो भगवद गीता की साधन संजीवनी टीका है उसके 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर देखें। लिख लें 18वां अध्याय उसके 12वां श्लोक उस व्याख्या को पढ़ें और फिर समझ में ना आवे वो पूछें। प्रश्न आया है उससे मालूम होता है वो विशेष इस विषय में प्रविष्ट नहीं हुए हैं ऐसा प्रश्न आया है तो पहले इस विषय को जानना चाहिए। और मनुष्य के लिए बिल्कुल स्वतंत्रता है। सत्व रज तम में ये बंधा हुआ नहीं है। सात्विक तामस राजस वृत्तियां आती है पर इनकी स्वतंत्रता नहीं है। तमोगुण को रजोगुण से, रजोगुण को सतोगुण से, सतोगुण से सतोगुण को अपने निर्गुण से गुणातीत थे मतलब हमारा उत्तर ऊंचा हो सकता है। तमोगुण की से ऊंचा होने के लिए रजोगुण है। रजोगुण दो तरह का होता है, एक तमोगुण की तरफ जाने वाला, एक सत्वगुण की तरफ जाने वाला। तो शत्रुगुण तरफ जाने वाले गुण का अवलंबन करे तो वो शत्रुगुण जाता है और उसमें भगवत भावना और निष्काम भाव हो जाता है तो गुण अतीत हो जाता है, तीनों ही गुणों से अतीत हो जाता है। ये गुणों का वर्णन भगवद गीता के 14वें अध्याय में बड़ा विस्तृत आया, मूल में बहुत अच्छा कहा है। 13वें अध्याय में ज्ञान का विषय है, उसमें ये संक्षेप से आया है कि ये तीन गुण है ये बांधते हैं, तीनों गुणों के अनुसार क्रिया होती है ऐसा वर्णन आया। तो प्रकृति के द्वारा बंधन ये 13वां में है और प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधन ये 14वां अध्याय में है। उनको आप पढ़ें तो बड़ा अच्छा होगा, इस विषय में जानकारी हो जाएगी। तो मनुष्य सत्वरज तम में बंधा हुआ नहीं है। सामने वृत्तियां आती है, सात्विक आती है, राजसी आती है, तामसी वृत्तियां आती है और वृत्तियां वो परतंत्र नहीं करती है। और ऐसे वो साधन नहीं करता है तो परतंत्र हो ही जाता है। स्वतंत्र होना चाहे तो गुणातीत हो जाता है। कारण क्या है कि सत्व रज तम ये प्रकृति के कार्य है और ये स्वयं परमात्मा का अंश है। सत्व रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा और ये स्वयं नमेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये अनादिकाल से सदा परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश है तो परमात्मा के सम्मुख होने से प्रकृति और प्रकृति के कार्य गुण कुछ मानते नहीं, इससे ऊंचा उठ जाता। इस बात से अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे तो गुणातीत हो जाता है। मनुष्य में बहुत शक्ति है, उस शक्ति का सदुपयोग करके ये गुणातीत हो जाता है, परमात्मा का प्यारा हो जाता है, प्यारा ही नहीं, इतना प्रिय हो जाता है, इतना प्रिय जिससे भगवान प्रकट हो जाते। भगवान वश में होते आए, भगवान भक्त के वश में होते आए, भगवान वश हो जाते। इतना इसमें पावर है, इतनी योग्यता है, वो खुद की नहीं है, परमात्मा की दी हुई है। अपनी शक्ति माना है तो अभिमान आ जाएगा, फिर फंस जाएगा। और भगवान की कृपा से वो शक्ति का जागृत करे तो बहुत सुंदर मकित हो जाएगा। जरा मरण मोक्ष आयो माम आश्रित यतन दिए, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय नहीं यत्न करता है तो संपूर्ण गुणों को अतिक्रमण कर जाता है। फिर सत्परस्ता में कुछ नहीं, परमात्मा को जान लेता है, ब्रह्म को जान लेता है, कर्म को जान लेता है, अध्यात्म को जान लेता है, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इनको जान लेता है, ऐसे समग्र परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। ये सातवां अध्याय में अच्छी तरह से विवेचन किया है, बड़ा सुंदर वर्णन किया। इस वास्ते गुणों की परवशता नहीं है, गुणों को ऊपर है ये, गुण आते जाते रहते हैं, ये रहता है। ये आपको प्रबल बात बताता हूं, इसके समाधान के लिए बहुत बढ़िया प्रबल बात, कि गुण आए जाने वाले हैं, स्वयं आने जाने वाला नहीं, नित्य है रहता एकदम, सत्व रजम बदलने वाले आने जाने वाले हैं। जैसे घर में कोई आदमी रहे और भीतर कोई आ जाए, जानवर आ जाए, कुत्ता आ जाए, तो कुत्ता मालिक थोड़ा ही हो गया, मालिक तो घर वाले ही रहेगा। ऐसे सत्व रजम कुत्ते की तरह आ जाते, चले जाते, आ जाते, चले जाते, ये घर के मालिक नहीं है। घर का मालिक तो स्वयं है, वो परमात्मा का अंश है। ये गुण कब मानते हैं, जब गुणों में ये राग करता है, राग स्वयं तम गुण मान देते हैं। इसका प्रकाश समझ में आते हैं, बहुत बढ़िया बताए, बहुत ही सुंदर बताया। ये गुण बढ़ते हैं, दसवें श्लोक है चौदहवें का, दो को दबाकर एक गुण बढ़ता है, ये बात बताई। और बढ़े हुए के लक्षण 11, 12, 13 में 14वां अध्याय इनमें बढ़े हुए के लक्षण बताए, और 14वें में 15वें में बढ़े हुए मरने वाली गति का वर्णन किया है। तो ये पहले गुण इसको लगा देते हैं, फिर ये राग करता है, फिर ये मान देते हैं, फिर परवश हो जाता है। राजा सबसे ऊंचा होता है, पर मंत्री के वश में हो जाता है तो राजा भी परतंत्र हो जाता है। मंत्री कैसे वैसे काम करना पड़ता है, राजा की स्वतंत्रता चलती नहीं। अगर वो स्वातंत्र को संभाले तो मंत्री क्या है, उसी का ही तो है नौकर है क्या। इस तरह से ये जीव जितने हैं वे गुणों के वश में हुए हुए हैं, क्योंकि गुण के द्वारा सुख लेते हैं। जिसके द्वारा सुख लेगा उसमें परतंत्र हो ही जाएगा, निश्चित बात है, पक्की बात है। स्त्री पुत्र से सुख लेता है तो स्त्री पुत्र के अधीन हो ही जाएगा, किसी पदार्थ से सुख लेता तो उस पर हो ही जाएगा। बीड़ी सिगरेट के भी वश में हो जाता है, चाय और कोपन को उनके वश में हो जाता है, कॉफी के वश में हो जाता है। बात विचार करो आप थोड़ा सा, कितना ऊंचा ये है जो परमात्मा का साक्षात्कार और वश में हो जाए तमाकू के, मेरा नहीं सोचा। थोड़ी थोड़ी वर्षा आ रही है, हवा चल रही है, अरे कहीं कोई पीढ़ी का उकर का धुआं देखता है तो मुख में पानी आ जाता है, ऐसा हो जाता है, परोस जाता, पर्दा में पराधीन हो जाता है। तेरी जान करके पराधना चलिए, फंसा हुआ है। तो इस वास्ते आप परवशता का अनुभव करते हैं, आप उनसे सुख चाहते हैं, फिर तो फंस ही जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। रुपयों को आप कमाते हैं, आपको रुपये नहीं पैदा करते हैं, आप रुपयों को पैदा करते हैं, पर ऐसे कृपण हो जाते हैं भक्त पर अपने लिए भी खर्च करना मुश्किल हो जाता है। दान पुण्य तो कर सकते ही नहीं, रुपया कैसे खर्च हो जाए। लाख रुपया आपके पास पैदा हो गए जमा, और लाख नहीं करोड़ हो जाए आपके पास, करोड़ जमा हो जाए, और फिर कमाते हैं, कभी उसमें से 5-10 हजार भी छोरा खर्च कर दे तो जल उठता है। अरे मूल खर्च करते हो, कैसे मूल को, तो मूल के क्या तुड़ी लगाओगे? पर वो परवश हो गया, अब वो तक खर्च हो जाए तो इतना और जमा करें तब शांति मिलती है, मानो कर्जा हो गया। माता संग्रह किए हुए रुपयों में से 5-7 हजार भी खर्च हो जाए तो मालूम हो तो मैंने कर्जा आ गया हमारे पास, कितनी पड़ता बताओ। और कहने में कह देते रुपये तो रुपये हाथों मैल है, हाथों मैल है, कार्य कोर है, क्या है सब समझो, विचार करो। ये बातें कहने की है, आप लखपति करोड़पति कहलाते हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ सबसे, सबकी बात नहीं करता, परंतु प्रायः लखपति होते वो लखदास होते हैं, करोड़पति होते हैं वो करोड़दास होते हैं, वो रुपयों के गुलों में आते पति नहीं होते। पति वे लाख रुपये खर्च लाख रुपये खर्च कर ठोकर मारे चल रहे पर वही नहीं, मन पर कोई असर ही नहीं पड़े तो आप लखपति, तो आप करोड़पति हो। 5-10 हजार खर्च हो जाए, खनखनाहट हो जाए भीतर में, तो लखपति कैसे हुए? आप तो लख गुलाम हुए, करोड़ गुलाम हुए। ये बात है, तो अपने पैदा किए हुए रुपयों में भी आप परवश हो जाते, परतंत्र हो जाते हो, क्यों हो जाते हो? कुल को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया आपने, अपने से भी। समाज में ऐसी ऐसी घृणित बातें हो रही है, लड़का ब्याह तो उसे दहेज कम आया तो उस बहू को मार दो, दूसरे कमाएंगे तो और आएगा। मनुष्य की कुछ इज्जत नहीं है इन रुपयों के लोभ के अगाड़ी, ऐसी समाज में बातें बोलती और उसको ताना मारती है। नाना अंदर वही जेठानी तेरा जी सासुर कहते तेरे बाप ने क्या दिया, अब बेचारी वो छोरी क्या करे, पर दूसरे दुख देते हैं, तंग करते हैं, मार पीट कर देते हैं, अन्न देना कम कर देते हैं, ऐसी ऐसी दशा मेरे पास आती है। कितनी घृणित बात है, मनुष्य के समान क्या रुपये हो सकते हैं? लाखों करोड़ों अरबों रुपये भी मनुष्य के समान नहीं होते। आज रुपयों के कारण से मनुष्य के तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उस रुपयों के लोभ के कारण से गर्भपात करते हैं। कन्या है वो जगत जननी है, जननी माँ है, माँ माँ बनने वाली है वो, उस मातृ की माँ की हत्या कर देते हैं, गर्भ गिरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं, केवल रुपयों के लोभ के कारण से। क्या दिशा हुई आपने, कितनी कितनी हत्या करते हो? यह पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणम गर्भपातने, जो ब्रह्म हत्या का पाप लगता 4 महापातक है, महापातक वो हत्या से मट करके, गऊ हत्या से भी मट गए 4 महापाप है। एक तो मदयापान करना, एक ब्राह्मण की हत्या करना, एक गुरु पत्नी को स्त्री बना लेना, और एक रत्नों की सोने की चोरी है। ये 4 महापातक है, इस महापातक से दुगुना गर्भपात का पाप है। यह पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने, गर्भपात का दुगुना पाप है। प्रायस्ते तंग तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते, पराशर स्मृति में लिखा यह पापम ब्रह्म हत्या या ब्रह्म हत्या का पाप, जो महापातक है 4, उन्हें ब्रह्म हत्या सबसे मुख्य मानी है। उन व्यक्ति ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप होता है गर्भ गिराने का, जो आज सभ्यता हो गई है। वाह कलयुग की महिमा विचित्र, बताओ आप गर्भपात करने के लिए परवश हो जाते हैं। आप शत्रुतम की बात कहते, गुण क्या चीज है बेचारे, महान हत्या, महापाप से महान हत्या कर देते हैं, आपको गिलानी नहीं होती है? मैं तो जहां जाता हूँ सत्संग होती है तो मैं कह देता हूँ कि भाई जिस घर में गर्भपात हुआ उस घर का पानी भी मत फेराना, उस घर की भिक्षा मेरे को मत देना कभी। मैं तो जानता नहीं हूँ आपके घर में क्या क्या अनर्थ हो रहे हैं, पर इतनी कृपा करके उसे अन्न मेरे को खिला दोगे तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपको अच्छी बात भी कैसे कहूंगा। इस वास्ते कोई भी जिस घर में गर्भपात हुआ है उस घर की भिक्षा पर मत देना। हम बच्चे और क्या करें, हम मानते तो आप हो नहीं, सुना भी पाप लगेगा। कहते स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जी नहीं समझते, तुम सुनते हो स्वामी जी की बात यह करते कि स्वामी जी समझते नहीं, ऐसी बात होती मेरे पास आती बात। सुन तो स्वामी जी की बात है। तो स्वामी जी बेसमझ दूंगे आप जो बेसमझ की बात सुनते हो। तो मैं सुनता नहीं, आप लोगों में ही रहता हूँ, आप लोगों को ही रोटी खाता हूँ, अन्न खाता हूँ, मैं देखता हूँ उधर ऋषियों मुनियों की बात भी पढ़ता हूँ, तो मेरे समझने में देखने में आती है बहुत हत्या कर रहे हैं, महान पाप कर रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, महाज हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, बड़ी भारी हत्या कर रहे हैं इंद्र समाज की। कहते हैं कि बहुत बढ़ जाएगी प्रजा, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी मुसलमानों से हत्या करे हिंदुओं की। साठ साठ लड़का लड़की एक मुसलमान के मैंने सुना है, 20-25 एक के सुना है मैंने। और आपके मैं पूछता हूँ कितने भाई हो, चार भाई ज्यादा, पांच छह भाई पुराने जमाने के, आज के जमाने में तो एक दो, हम दो और हमारे दो तो मरेंगे उनमें से और कहीं से आएंगे मरने वाले। जन्मना तो बंद कर दिया, मरना बंद कर दिया, आप हिसाब करो इतने बैठे कोई भाई बोले, हम दो और हमारे दो तो हजार के हजार ही है ना, जब मरे वो कहां जाएंगे, वो कहां से आएंगे, वो नए आएंगे, खत्म हो जाओगे सफाई। पर सोचते ही नहीं, मैं कहता हूं तो बेसमझ कहते हैं, समझ बेसमझ है, मेरे को समझाओ फिर समझाना, एकांत में समझाना है ना, जो ज्यादा जानकार हो समझाना, समझ जाऊं तो मैं तो कहने लग जाऊं वैसे ही मेरे क्या है। अब कहते हैं हम दो एक हमारे एक, तो हजार के 500 हो गए, हम दो एक और हमारे एक, हम 5 और हमारे 25 भी कह रहे ऐसा। 13 लाख थे जिसमें कितना करोड़ का भाई, 13 लाख, 2-3 लाख थे, 13 करोड़ हो गए, 3 लाख थे जो स्वराज हुए थे, 13 करोड़ हो गए। ऐसी बात सुनी है, हमें पता नहीं, हम जानते ही नहीं, अरे 3 करोड़ थे, अच्छा 3 करोड़ से 13 करोड़ हो गए, बोलो। अरे हिंदू कितने हुए, सरकार डरती है संख्या बताने में, बताओ तो कोई माई का लाद बताओ, अभी प्रजाम सुनाई जिसमें हिंदू कितने हैं बताओ, सरकार कांपती है बता नहीं सकती। गुनहगार क्या बोलेगा बताओ, अभी अभी गणना तो हुई है ना मनुष्यों की, नारायण नारायण नारायण। अब बताता हूँ बात, खूब ध्यान देकर सुने, आप लोग खूब पूछे एकांत में पूछे, आज दिन भर रहना है, दिन में समय दे देंगे आपको। भगवान ने मनुष्य को बनाया है वो स्वतंत्रता के लिए, वो गुणातीत हो जाए, भगवत भक्त हो जाए, वो योगी हो जाए, वो ज्ञानी हो जाए, मानो अनंत जन्मों के पापों का नाश करके मुक्त हो जाए, इतना अधिकार मनुष्य को दिया है। वो भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, उसमें इतनी ताकत है। हमारा सनातन सिद्धांत कहता है कि भाइयों भाइयों कल्याण हो, बहनों माता हुआ न हो, ऐसा नहीं है। भगवद गीता 9वें अध्याय में बताया है ये पिशु पाप यो नया, वहां 7 बताए, 7, एक तो पाप योनि नीच योनि वाले और एक सबसे दुराचार है, दुराचार दो तो ये है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र 4 ये हैं, एक पाप योनि एक दुराचारी आचरण से खराब, ये दो तो ये है, और ये 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र है और स्त्रियां हैं, हो गए 7 है। 9वें अध्याय के अंतिम भाग में ये वर्णन है, आप पढ़ लेना मूल में, उसकी व्याख्या भी ऐसी तरह से ठीक से। तो 7 में से सबके सब मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ये वर्णन 9वें अध्याय में आया। साधन बताया, मन मना भव मत भक्तो मध्या जी मांग सुनो मामे वेश सत्यं ते प्रजान मामे वेश युक्त महात्मानो मत पारायण। ऐसी बात है, यही मन मना भव 18 में आया है मामे वेश सत्यं ते प्रजान। सब ऋषभ परमात्मा की प्राप्ति में स्वतंत्र है, धनवान होने में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। लखपति करोड़पति अरबपति भी हो जाते हैं पर स्वतंत्रता नहीं कि हम लखपति हो ही जाऊं उम्र में। लाज नाम रोजा ना ले सकता है आदमी, आप में से कोई भी चाहे तो लाख नाम रोजा ना ले सकता है। जो नाम साथ चलेगा कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, और रुपया कमाए लो कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं। ये सच्ची बात है, बैम होगी तो पूछ लो शंका करो। भगवान के नाम का जप किया वो सबका सब साथ चलेगा, एक कोड़ी भी पीछे रहेगा नहीं। और पैसा कितना ही हो एक कोड़ी भी साथ में चलेगी नहीं, एक पैसा भी साथ चलेगा नहीं। जो साथ नहीं चलेगा उसके में तो रात लगाए हैं लगे उन कमाने कमाने में, और जो साथ में चल सकता है वो थोड़ी मदद है खत्म कर देते, वो नहीं करते। अब जरा सोचो क्या कर रहे हो। भगवान का भजन किया जाता है वो भीतर भर्ती होता है, और रुपये कमाए जाते हैं वे तिजोरी में बैंकों में अलमारियों में पाकटों में होता है, और पाप करके उनके लिए वो भीतर होता है। पाप करके जो पैसा कमाया है वो पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, वो सदा साथ चलेगा। और भयंकर कष्ट होगा, भोगना पड़ेगा। पैसों के लिए पाप किया हुए पैसे तो यही रह जाएंगे, और पाप सबके सब साथ चलेंगे, उसमें कोई भागीदार होगा नहीं। और पैसों में भागीदार घर वाले सब हो जाएंगे पर पाप में भागीदार कोई नहीं होगा, तेरे खुद कोई भोगना पड़ेगा। जरा सोचो इनमें कोई असत्य हो तो बताओ, शंका करो अभी नहीं तो तीज में बोलना नहीं बड़ा, ये बोलने के लिए अधिकार देता हूं, कोई शंका हो करो भैया। जरा सोचो भाई कितना अंधेर हो रहा है, कितना अंधेर। असली चीज जो साथ चले वो तो लेते नहीं हो, और जो लेते वो साथ चलते ही नहीं है तो क्या दशा होगी आप समझदार हो सोचो। जिसको हम साथ में ले जा सकते हैं वो तो लेते नहीं, और लेते हो रात दिन वो साथ चलता नहीं, तो रीते गरीते रह जाओगे भाई। इस बात थोड़े सोचो विचार करो, भगवान का भजन साथ चलेगा, भाव आपके साथ चलेंगे, झूठ कपट बेईमानी आदि करी वो साथ चलेगी, और ईमानदारी करी है सत्य बोल रहे वो साथ चलेगा। सदाचार और दुराचार किया है वो दोनों का पाप और पुण्य का संबंध साथ में रहेगा, और जिन पैसों के लिए पाप किया उन पैसों में से कोड़ी साथ नहीं चलेगा, और पाप कोड़ी भर पीछा रहेगा नहीं। वैश्य जाति होकर के इतना नुकसान कर रहे हो, जरा सोचो। तो अपना कर्तव्य है उसका पालन करो। जो जो जिस जिस वर्ण में जिस आश्रम में जो भाई बहन है वो अपने कर्तव्य का पालन। कर्तव्य क्या होता है, जिसके पालन करने में स्वतंत्रता है और पालन करना चाहिए, ये दो बातें होती है वो कर्तव्य होता है। जिसको कर नहीं सकते वो कर्तव्य नहीं होता, कर सकते नहीं वो कर्तव्य नहीं होता, और करना नहीं चाहिए वो कर्तव्य नहीं होता। जैसे अन्याय पाप चोरी व्यभिचार हिंसा नहीं करनी चाहिए वो कर्तव्य नहीं होता, नहीं करना चाहिए वो कर्तव्य नहीं होता, और नहीं कर सकते वो कर्तव्य नहीं होता। करना चाहिए और कर सकते हैं वो कर्तव्य होता है, और वो कर्तव्य करना चाहिए दूसरों हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। उस कर्तव्य का तत्परता से पालन करो, आप तीनों गुणों से ऊंचे उठ जाओगे। करके देख लो, मैंने गीता आदि से पढ़ा है ऐसी बातें हैं, आप स्वयं करके अनुभव कर लो। ये नहीं कि हो जाएगा, जैसे श्राद्ध करते हैं ये पितरों को मिल जाएगा पिंड पानी मिल जाएगा, देख नहीं सकते, देख भी सकते हैं परंतु सामान्य नहीं दिखता, पर बात सच्ची है। पर तो मैं जो साथ में कहता हूँ करके देखो, आपका अनुभव हो जाएगा, खुद ऊंचे उठ जाओगे। तत्व को प्राप्त हो जाओगे, पता लग जाएगा आपको, आपको शांति मिल जाएगी, प्रसन्नता हो जाएगी, आप अपने स्वभाव के ऊपर विजय पा लोगे। ये व्यसन इनका त्याग करना, सत्व रजतम ज्ञान कर गुणातीत आप हो सकते हो, परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हो। पापी से पापी आप हो और मूर्ख से मूर्ख, याद रखना दो बात गई, पापी से पापी और मूर्ख से मूर्ख, और थोड़े से और समय में तीन बात तत्व ही हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है। केवल अभिलाषा, धन धन अभिलाषा मात्र से नहीं मिलता है, धन की अभिलाषा हो और उद्योग किया जाए और भाग्य साथ दे, तीन तब धन वगैरह होता है। और परमात्मा तत्व की प्राप्ति में केवल अभिलाषा, केवल इच्छा, उठकर इच्छा, और कोई इच्छा नहीं है धन की, मान की, बढ़ाई की, सुख की, भोग की, संग्रह की, कोई इच्छा नहीं है, केवल इच्छा रह जाए तत्काल प्राप्ति हो जाएगी। करके देख लो आप, छोड़े बात एकदम, केवल इच्छा मात्र से मिल जाए, उसकी तो इच्छा भी नहीं, क्रिया भी नहीं, और जो परतंत्र मिलता हाथ की बात नहीं, प्राप्ति के कारण से होगा नहीं तो नहीं होगा, तो वो उसमें रात में लगे हुए हो, उम्र वे करते हैं काम और लखपति करोड़पति नहीं होते। पाप कर्त निश्वासर जाहे नहीं कटिपट नहीं पेट आ गाहे, रात दिन पाप में बीतते हैं, और कटिपट का अर्थ लज्जा निवारण के लिए कि तो पूरा कपड़ा नहीं, और पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं। न पाप फल मिच्छन्ती पापं कुर्वन्ति यत्नतः, और पुण्य से फल मिच्छन्ती पुण्यं नेच्छन्ति मानवा, पुण्य का फल सुख तो चाहते हैं, पुण्य करना नहीं चाहते, उपकार पाप का फल तो नहीं चाहते, पर पापं कुर्वन्ति यत्नतः, यत्न पूर्वक पाप करते हैं, पापों का फल चाहते थोड़ा ही है, वो तो मिलेगा, तो पापा का दुख है, संताप है, जलन है, अपमान है, निंदा है, तिरस्कार है, रोग है, शोक है, भय है, उद्वेग है, ये पापों का फल है, इसको नहीं चाहते पर पाप करते हैं तो फल दिए बने रहेगा नहीं, और सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, ये पुण्य का फल है, पर पुण्य करना चाहते नहीं, क्या दशा होगी, इधर ख्याल नहीं करते हैं। देखो मेरी धारणा में आप अयोग्य नहीं है, आप करने में समर्थ नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, आप चाहे मानते हो, मैं नहीं मानता हूं ऐसा, आप अपने स्वभाव से ऊंचा उठना चाहते नहीं हो, ये गलती है, तीनों गुणों से ऊंचा उठना चाहते नहीं हो, इसकी खोज करते नहीं हो, ये दोष है आपको, मैं ऐसा पापी नहीं मानता हूं, ऐसा कमजोर नहीं मानता हूं, आप कैसे हैं? आप जाना है मेरी धारणा में अयोग्य नहीं, आप अपात्र नहीं है, पापी से पापी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताइए, परंतु कब के इच्छा हो जाए जोरदार, उसकी इतनी घर की चाहिए फिर सब मिल जाएगी, केवल इच्छा आपके घर की चाहिए, जैसे मेरे को भूख लगे तो ये बहन माताएं भिक्षा मेरे को दे सकती है, भूख दे सकती है क्या, भूख तो घर की चाहिए ना, भूख दे देगी कोई, भिक्षा तो मैं कहूँ मैया ऐसी नहीं ऐसी दो बना दे, ऐसे उत्कट अभिलाषा आप खुद की चाहिए, परमात्मा प्राप्ति मिल जाएगी, उत्कट इच्छा न होने से नहीं, इच्छा ही नहीं, चाहना नहीं, कैसे मिलेगी। हमने भी आज यहाँ थाने आने का विचार कर लिया तो आ गए, विचार ही नहीं कर कैसे आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, तो ऐसे आप विचार करो कि हमें तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, सदा लेने वाली शांति को हमें लेना है, मामूली सुख हमें नहीं लेना है, तो प्राप्ति हो जाएगी, मन तुच्छ सुख में फंस जाते हो तो कैसी प्राप्ति होगी, महान सुख प्राप्त हो जाता है। तो कर्तव्य को मैं कह रहा था, जिस कर्तव्य कर्म को कर सकते हो आप और करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है, समाज की आज्ञा है, सबकी आज्ञा है, सबके प्रतिकूल नहीं अनुकूल की है, तो सब करना चाहिए और आप कर सकते हो वो कर देंगे। आप साथ बोल सकते हो और सच बोलना चाहिए और समाज में भी सत्य का आदर है, पर आप झूठ बोलते हो। अब दूसरा क्या करे बताओ। मारवाड़ी कहावत है कि इंद्र मुंडे में लाना पड़े जाने में आप रखवाई करे। बताओ आप चाहते ही नहीं, वो कैसे हो। सीधी सच्ची बात है, इसमें आपके कई प्रश्न उठ सकते हैं आजकल के जमाने में कि सत्य बोलने से आजकल काम नहीं चलता। भाई बहनों के मन में जची हुई है, बहुत हो गए सबके नहीं कहता मैं, कि सत्य बोलने से आजकल बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सत्य बोल नहीं सकते। क्यों? सरकार के कानून ऐसे बन गए उसमें बाध्य होकर हमें झूठ कपट करना पड़ता है, सत्य बोल सकते नहीं हम। सत्य बोले तो घाटा हो जाएगा। टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि करोड़ रुपया कमावे तो घर में कितना हजारा ही रहेगा, लाखों भी नहीं रहेगा। ऐसी बात है, ऐसा आप प्रश्न कर सकते हो। तो मैं कहता हूं सरकार ने बड़ी कृपा की है, अधिक संग्रह मत करो, अपने निर्वाह जैसा करो, सरकार से छूट है। और ज्यादा इकट्ठा करते हो बेचारा घूमते हुए रुपया सबका काम करे, कुछ फिरते हुए रुपये को एक थोड़े बंद कैद क्यों करते हो। आपका निर्वाह हो जाए जल्दी छूट हुई है। दूसरी बात आपको हम सोच लें कि सच्चाई का पालन करने से आपको अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा। चार चीजें, अन्न जल कपड़ा मकान, इनके में निर्वाह कैसे होगा। जो हम सच्चाई बोलेंगे न्याय पर चलेंगे तो ये चीजें नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, क्या होगा, मर जाएंगे और क्या होगा। जब अन्न भी नहीं मिलेगा, जल भी नहीं मिलेगा, तो मर जाएंगे। जिएंगे कैसे, अच्छा मर जाएंगे। अच्छा सास बोल करके मर जाओ और झूठ कपट करके फिर मर जाओ, मरना तो जरूर है ही, इसमें संदेह नहीं है। क्या झूठ कपट करोगे फिर मरोगे नहीं, तो मर पाप की गांठड़ी बड़ी बना करके मरो तो बिना छोटी सी मर जाओ क्या, अथवा पाप के बिना ही मर जाओ। पाप करेंगे नहीं तो भी मरोगे, पाप करो तो भी मरोगे, तो पाप साथ में संग्रह ज्यादा करके मरना ठीक है क्या। आप कहोगे ये बात तो आपने ठीक कही, परंतु पहले आप कह देते तो हम मान लेते। अब पाप करना शुरू तो कर दिया, सेल टैक्स चोरी, इनकम टैक्स चोरी, जालसाजी, बेईमानी, तैयारी हमने करना शुरू कर दिया, अब विश्वासघात हो। अब पाप तो हो गया, अब हम पाप नहीं करें तो पाप भी लग गया और अगर दुख भी पाएंगे, नहीं तो पाप करके किधर रसोई रोटी खा लें, पानी पी लें, ये तो ठीक रहेगा ना। नहीं किए तब तो कह देते, तब तो ठीक साफ हो जाते, पर हम कर चुके अब फिर हम दुख क्यों पावे, पाप और करोगे। ये युक्ति ये ठीक है, घर के थोड़ा सा तो बढ़ गया, अब लाए सकने लगा दें, ये बुद्धिमानी है। पाप करना शुरू कर दिया तो बढ़िया काम शुरू किया गया, तो थोड़े पाप से काम चला लो, अंदर का इतने से चलाओ, और ज्यादा क्यों फंसो उन पाप में नरकों में। कहते अब क्या करें, अब आप निर्णय हो जाओ। शास्त्र में महाराज क्या क्या बातें बताई है, क्या विलक्षण बातें बताई है। जिस बहन के मां के 5-7 बालक हो गए और वो ठीक अपने व्रत पर रही और उसके बाद में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी की गति को प्राप्त होती है। जैसे भीष्म जी महाराज आवार ब्रह्मचारी, 5-7 बालक हो गए उसके बहन के और अब विधवा हो गई, तो वैसे कर ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करे तो आबाल ब्रह्मचारी की गति हो जाती है। तो पहले कुछ हो गया रुक हो गया, अब भी अभी सबसे दुराचार अभी से सुदुराचार भजते मामान्य भाग। दुराचारी में भी सुष्ट दुराचारी, बढ़िया दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, वो भी अनन्य भाव से भजना, भगवान का भजन करे तो साधु मान लेना चाहिए उसको। गीता कहती है साधु रे वस्तु मंतव्य, ये हुक्म है, आज्ञा है भगवान की, मंतव्य संस्कृत पढ़े हुए आप लोग तो कुछ जानते होंगे, विधि है ये, आज्ञा है, हुक्म है। जैसे राज का हुक्म है तो भगवान का हुक्म है कि पापी से पापी अनन्य भाव से भजन में लग जाए उसको साधु मानो तुम, वो भगवान ने कहा मानो। वो साधु मानो क्यों कहा, कि साधु दिखता नहीं है पापी दिखता है, इस बात साधु मानो कहा। जो साधु मानने की जरूरत है, साधु है साधु यही दी गई। वो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों माने जी, आप खुद स्वीकार करते हो अपिचेत सुदुराचार्य सांगोपन दुराचार्य हो, उसको साधु कैसे माने। तो भगवान कहते हैं सम्यक व्यवस्थितो ही यतः सह सम्यक व्यवस्थितः, उसने निश्चय पक्का कर लिया है कि भजन करूंगा। रहती में प्रभुचित सुख किए की और कर्त सौ बार ये की, हृदय में विचार किया मैं पाप नहीं करूंगा, उसका जितना भगवान के आदर है उतना निरादर नहीं है, दुराचार किया उसने वो हो गया। अब निश्चय हो जाए कि पाप नहीं करूंगा और भजन ही करूंगा और उद्धार करूंगा, साधु रे उस मंतव्य, ये भगवान का कायदा है। दुनिया में कायदा है जिस पर कर्जा बहुत हो जाए वो कहते हैं अब मैं कर्जा नहीं करूंगा चाहे दुख पाऊं, और जो जिसने साहूकार ने दिया है कर्जा अपने स्त्री बच्चों सहित अपना घर सब सहित अर्पण कर दे, ये सब का सब आपका है, अब मेरे सारे सुख काम लो, चाहे बिक्री कर दो चाहे काम धंधा लो, मैं कर्जा नहीं चाहता हूँ, वो उतर जाए मेरा, ऐसे साफ कह दो, कर्जा नहीं लेता उसके, साफ मालिक को कह दे हमारे से काम लो, काम धंधा कराओ, चाहे बिक्री कर दो, आपकी रकम अदा करो, तो उसको कैद कराएगा, क्या क्या फायदा, कैद करा तो और खर्चा करना पड़ेगा, कैदी को आपका अन्न देना पड़ेगा अपने कर्ज, उसको कैद कराया है और खर्चा करेगा, ऐसे ईमानदार से नहीं कराते, ऐसा भगवान के नहीं है। यहाँ भी एक कायदा है, जो कितना गया गुजर जमाना है, क्या झूठ कपट है, भगवान के यहाँ है, हो गया हमारे अब नहीं करूंगा। इन माताओं के सामने बच्चा गड़बड़ी कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है, कन्हैया ने भी बिलौना तोड़ दिया, पर रोने लग जाते क्या करे माँ, क्या करे बताओ, अरे माँ अब नहीं करूंगा भैया, अच्छा माँ का हाथ ढीला हो जाए, मारपीट कर देगी, माँ में भी इतनी दया है, इतनी दया भगवान में नहीं है, रो पड़े अब नहीं करूंगा, अब नहीं फिर पक्का रहे उसको करना, कभी करे नहीं, साधु रहे उसको मंतव्य, उसको साधु मान लो, और कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा हो जाता है निश्चय के अनुसार क्रिया हो, यदि मनसा अध्याय थी तद्वाचा वदती, यद्वाचा वदती तो देव कर्मणा करोति, मन से निश्चय किया है उसके अनुसार जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, अब नहीं करेंगे पाप भाई, चाहे मर जाए नष्ट हो जाए, हम पाप नहीं करेंगे तो पाप नहीं होगा, हम तो करने लायक काम करेंगे, जो शास्त्र ने आज्ञा की वो काम करेंगे और कर सकते हैं, कर्तव्य उसी का नाम है जो कर सकते हो, कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, करने लायक है कर सकते हैं उसे कर्तव्य कहते हैं, नहीं कर सकते कर्तव्य नहीं होता, कर सकते आपके उपमारी 10-12 वर्षों का लड़का, आप उसको कह दे दोगे 2.5 मन का बोया उठा ला, कहोगे आप में भी इतनी समझ है कि ये नहीं कर सकता, उस पर आप बोझा नहीं डालते, क्या भगवान आपकी इतनी बात जानते नहीं, जो आप नहीं कर सकते वो आपको कहते करो, आप कर सकते उतना ही जो जितना कर सकता है, अरे फिर पूरा प्राप्त होगा, लखपति करोड़पति सब पूंजी लगा दे तो उसमें जो प्राप्त होगा वो 5 रुपये वाला 5 रुपये लगा दे तो पूरा फल होगा, वहां रुपयों की कीमत नहीं है, शक्ति है और भाव है, उदारता है, इसमें थोड़ी शक्ति वाला ज्यादा काम कर सकता है, कम शक्ति वाला थोड़ा काम ज्यादा काम कर सकता है, कहीं गायों का विषय चले तो गायों का चंदा हो रहा है, जिसके पास 5 रुपये है वो 1 रुपया दे देगा सुगमता से, भाई मेरे पास ज्यादा तो है नहीं, 1 रुपये में भी दे देता हूँ। क्या 100 रुपया 20 रुपये दे देगा? 100 वाला जिसके पास 100 रुपया है वो 20 दे देगा? बताओ। 1,00,000 रुपया है वो 20,000 दे देगा? जितना सुगमता से छोटी अवस्था वाला करता है उतना काम बड़ा आदमी नहीं कर सकता। आपके बह में बड़ा करता है, बड़ा संख्या नहीं है, भगवान देखते हैं शक्ति कितनी है। ये सोचो जा, एक ने कहा बलवान हाथी होता है, सबसे बलवान कौन है? भैंसा है और हाथी सबसे बलवान है कि नहीं? कीड़ी बलवान है। ये कीड़ी क्या बलवान बेचारी, छोटी सी फूस उड़ी जा, वो क्या है? कीड़ी की 5 कीड़ी जितना जो है उसको पकड़ के खींच लेती है। हाथी के 5 लाद दिए, 5 हाथी लाद दिया जाए तो क्या दशा होगी उसकी? तो शक्ति किसकी ज्यादा है? बूता देखो, उसकी शक्ति देखो, उसका शरीर देखो। तो कीड़ी जितना बलवान हाथी नहीं है, ऐसे थोड़ी पूंजी वाला जितना बलवान है उतना बड़ी पूंजी वाला बलवान नहीं है। करोड़पति 20 लाख दे देगा? और 20 लाख देने पर भी 5 रुपये में 1 रुपया दिया है, उसकी जितनी तंगी आवेगी उस करोड़पति को 20 लाख देने पर उतनी तंगी नहीं आवेगी। 80 लाख पड़ा है उसे, 4 ही। तो ये छोटा होता है धनी, वो कहते हैं हम क्या कर रहे हैं। अरे आप कर सकते हो सुगमता से। भगवान के यहाँ ये दरबार दीन को आदर जीत सदा चली आई। इस दरबार में दीन का आदर है, सदा रीति आई है। छोटा होता है ये माई, हम छोटे बाल का जड़ लाड करती है। एक बड़ा लड़का है, एक छोटा लड़का है, कृष्ण निगरानी ज्यादा रखे छोटे। तो भगवान के यहाँ छोटे का आदर है, भगवान के लिए छोटा दया होती है। 2 लड़के बड़े बड़े, एक लड़का संयम रखना है रखता है, अब भोजन कर लेगा शाम को भोजन करेगा, और दूसरा 2 बार 3 बार 4 बार बकरी तरह चरता ही रहता है दिन भर। और दोनों बैठ जाए भोजन करने के लिए, माँ फुलका बना रही है तो पहले उसको देगी, अच्छा उठ जाएगा तो शाम को खाएगा नहीं, ये तो फिर खा लेगा। दोनों बेटा दोनों पर कृपा मांग, दोनों प्यारे बड़े प्यारे लग रहे, परंतु वो सही में लगता है उसको पहले देंगे। ये माँ फिर उधर ठहर जा, ये भूखा उठ जाएगा तो दिन भर भूखा रहेगा। तो माँ के भी दया है, माँ जितने दयालु भगवान नहीं है। जिसके आगे हम सब है, तुम्हें वो माता पिता बोलते हो, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो सबसे पहले माता नाम लिया, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो कोई सब माँ है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो। तो अपनी जो ड्यूटी है वो ठीक बजाओ। अपनी ड्यूटी को ठीक बजाने का नाम ही कर्तव्य कर्म है। आपके जो जो जिम्मेवारी काम है वो तत्परता से उत्साह से करो, और दूसरों के हित के लिए अपना स्वार्थ त्याग करो। 2 बात साथ में है, उस कर्तव्य के कर्म न करने में अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग। स्वार्थ का त्याग रुपयों का त्याग नहीं कहता हूं, स्वार्थ बुद्धि का त्याग। दूसरों के हित की भावना, दूसरों का हित हो वहां पर अपने स्वार्थ का त्याग, उसका हित कैसे हो, ये भावना दूर रखो। कर्तव्य पालन बड़ा बढ़िया हो जाएगा। जो काम करते हो आप, वही काम करते हुए अपने मेरा ही स्वार्थ हो जाए, मेरे संग्रह हो जाए, मेरे को भोग मिल जाए, ऐसा नहीं। दूसरों को मिल जाए, दूसरों को आराम हो जाए। हमें 2 नंबर में लेना है, 1 नंबर सब दूसरों को। हमें भी लेना है, हमें भी निर्वाह करना है, परंतु पहले दूसरों। तो स्वार्थ बुद्धि का, संग्रह बुद्धि का त्याग करके, सुख भोग बुद्धि का त्याग करके और अपने ड्यूटी का पालन करो। दूसरों का हित कैसे हो? सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहते हो। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दर्पण होता है, दर्पण में ध्यान देना। दर्पण में हम देखते हैं, तो हम अगर पूर्व की मुख देखे हैं, पूर्व की तरफ देखे हैं, सूर्योदय की तरफ पूर्व की तरफ देखते हैं, तो दर्पण का मुख पश्चिम की तरफ देखता है। दर्पण में मुख है वो पश्चिम की तरफ देखता है। क्या आया नहीं समझ में? हम पूर्व की तरफ बैठे, पूर्व तरफ मुख बैठे हैं, तो दर्पण का मुख पूर्व की तरफ देखता मिलेगा कि पश्चिम की तरफ देखता मिलेगा? पश्चिमी तरफ। हमारा दया होगा वहां बाया होगा, बाया होगा वहां दया होगा, उल्टा दिखता है। ऐसे संसार में स्वार्थ पूरा उल्टा दिखे, उल्टा नहीं है, दिखता उल्टा है। फिर उल्टा दिखने लग जाएगा, दर्पण का तो छोटा दिखेगा नहीं, पर मन में मान लो कि ये उल्टा है, दिखेगा वैसे ही। ऐसे संसार का दिखता है, परंतु तो आपके मन में ही आ जाएगी बात जब ये उल्टा है। तो दूसरों के हित करने वाला कभी भूखा रहेगा? जो सदा व्रत देता है दुनिया को, क्या वो भूखा रहेगा? सबका हित करता है, क्या वो दुखी होगा? पाव कोई दरिद्री होगा? क्या अन्न नहीं मिलेगा उसको? जहां दूसरे के हित की बात है, पर हित बस जिनके मन में ही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। सुन नर मुनि सबकी यह रीति सामान्य, स्वर्ग लाग करे सो प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपाय दो। तुम तुम्हारे से हो, एक भगवान और एक भगवान के भक्त, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं। सबका हित हो, सबका कल्याण, सबका उद्धार, ये तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे से हो। इस वास्ते सुरदम स्वरूप भूताना, भगवान के दिन मेरे सुरद मान ले मुक्त हो जाता है। ऐसे भक्त के लक्ष्य में सुहृदस्त सर्वदेही नाम, देही मात्र के सुरद होते हैं। तो दूसरों का हित करने वाले का हित हो जाएगा? अरे सदावर देने वाला भूखा मरेगा? सबका हित करने वाले का हित हो जाएगा? सत्य होगा स्वाभाविक। गांधी जी ने उद्योग किया स्वराज्य मिले, तो आज दुनिया बापू बापू कहने लग गई। क्या हमारे पैदा किए उन्होंने? हमारे हित के लिए चेष्टा करी तो क्या नीचे पद हो गया? स्वार्थ के चोर और डाकू अपना ही मतलब करते हैं, क्या गांधी जी बन जाते हैं? आप करके देखो, सबका हित करने का आप विचार हो, घर में शुरू करो। मैंने माताएं भी अपने अपने घर में, तो सबको आराम मिले, सबको सुख मिले। परिश्रम मैं करूं, खटू मैं, परिश्रम मैं करूं, आराम सबको मिलेगा, तो सबको आराम मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और मेरे को आराम मिले ये जाए चूल्हे में, तो सब चूल्हे में जाएंगे, क्योंकि आपका बोर्ड तो एक ही होगा। 100 आदमी में 99 का तो तुम जले जाए चूल्हे में, जाए चूल्हे में, सब तो 100 बोर्ड तो चूल्हे में जाने के मिले, एक बोर्ड सूखा मिलेगा आपका। अगर मेरे का बेशक दुख हो तो सबको सुख हो जाए, सब सुख जाए, सो 99.5 वोट मिलेंगे सुख एक एक को। तो 99.5 जैसे आधा आधा, मैं भी दुख थोड़ा चाहता हूँ, मैं भी तो सुख ही चाहता हूँ, आधा वोट हमारा भी है, दूसरे सुखी हो जाए, कितनी विचित्र बात है। पर इन बातों की तरफ आप ध्यान ही नहीं देते। कृपा करो, कृपा नाथ अन्नदाता, कृपा करो, ठीक तरह से अपना काम करो, देखो आओ तमाशा, निहाल हो जाओ। जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है उनमें फर्क पड़ा है, कोई भी अच्छे हो गए हैं, अपने में अच्छापन का अनुभव करते हैं, तो कर्तव्य का पालन कर दो, अपने अपने कर्तव्य का। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धे लभते नरः। ये गीता जी में इतनी विचित्र बातें बताई है। गीता और रामायण दो ग्रंथ ऐसे विलक्षण है जो विचित्र विचित्र ग्रंथ, नए नए अर्थ उसमें निकलते हैं। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धे लभते नरः। अपना अपना कर्तव्य, जो ड्यूटी अपने वो पालो ठीक तरह से, बहना अपना अपना काम, सास अपना काम करो, बहू अपना काम करो, ननद अपना करो, भाजी भौजा ये अपना काम करो, देवरानी अपना, जेठानी अपना अपना काम करो, अपना अपना, और दूसरों का हित, सब दूसरों का हित, और अपने अपने कर्तव्य का पालन। आपका घर स्वर्ग हो जाए, और अधिक भक्ति नहीं हो तो वैकुंठ हो जाए, जहां ये भाव हुआ। और जहाँ स्वार्थ की भावना हुई लड़ाई दंगा आपस में ईर्ष्या आ गया, और सब अशुद्ध सब तो पाएंगे, सबकी जलन होगी। एक अच्छा मैंने आज तो सब करने करें, अच्छा एक आप करो तो आपको मेहनत ज्यादा पड़ी बनी, उद्धार आपका बहुत जल्दी होगा। कि स्वार्थी स्वार्थी आपने सेवा ले लेंगे, पहले जमाने में दूसरे की वस्तु लेने में संकोच करते थे, मुफ्त में दवा खाने से दवाई नहीं लेते थे, बालकों को मुफ्त में नहीं पढ़ाते थे, आज लगभग बालकों और फीस माफ कर दो राजी हो जाएगी। तो आज का जमाना बड़ा अच्छा है, पहले जमाने से अच्छा है। कैसे सेवा करो, सासू सेवा करो बहू की बेटी की राजी हो जाए, पहले जमाने थोड़ी सेवा लेती थी। अगर सेवा करे माँ जी और बारह तीसरी कोई आ जाए बाहर से तो कह देखो माँ जी से रहा नहीं जाता, ये काम लग जाती है, हम कहे माँ जी क्यों करो, पर ये रहा ही नहीं जाता है, करती है। और ये बात है, ये दशा है आज किसे रहा नहीं जाता, आज काम तो तुम करते नहीं हो, रहा नहीं जाता, उलाना और अफसोस और सब खराब है इनका स्वभाव। बेटा पोता बैठा है काम करे, अगर करे तो बाप करे तो फिर ठीक ही बाप है, बापू जी करेंगे, बापू जी और कहते हैं कि इनका अकल नहीं है, ये सत्संग में जाते बंदन ध्यान करते बापू जी ऐसा करते हैं। जितना सोरों के लोभ होता है उतना लोभ माँ बाप को होता नहीं, तो बेअकल है, माँ बाप बेअकल समझते हैं।